شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در شور همراه با آواز سیاوش و ترانه محلی با صدای گلوریا به سرپرستی همایون خرم اجرا می شود. هر شب هزار Thank you. Thank you. عشقم بنشین و برخان درس محبت در مکتب ما رسم دورنگی رسم دورنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشد شرط صبر بود کردم، دیگر چه کنم اگر نباشد.